Laat ons het samen zijn aanvangen met elkaar te zingen van de 22e psalm, daarvan het 14e zangvers. Heel lang gedenk hier aan het wereldrond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wilde volken vond, zou God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezang, want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst zo ver de blind de heidenen wonen, tot hem bekeert van de 22e der psalmen en daarvan het 14e zangvers. Nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverig God, die de misdaad de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden al uw werk doen, maar den zevende dag is den Sabbat des Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon en nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn een ezel, nog iets dat u naasten is. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En in een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort na een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende in de waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook in Galilea. Maar Petrus zei de mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de hen. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig. Het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had. Eer dan zou gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht. En vraagden hem, zeggende, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En veel andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaarden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus? Zeg het ons, en hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden alles, en zij keerde aan de Zoon Gods. En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. Gij zijt alleen God van eeuwigheid tot in der eeuwigheid. Alles wat op aarde is, het is door u. Het wordt ook onderhouden van u. Totdat de dag aanbreekt, dag in dag mee volgen zal. Gij hebt uw woord geschreven. En nog gebleven onder ons, heilig het nog in ons. Opdat de zalving des heiligen geestes, oren doorboren en ons hart en lippen mocht zalven, in de verkondiging van uw goddelijk woord en getuigenissen. Opdat uw naam die altijd waardig is geprezen te worden, verheerlijkt en bemind en geopenbaard als die enige naam die onder de hemel gegeven is tot staan. Genade en vrede en barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij maken nog bekend dat de collecte van de jongstleden gehouden in de kerk door een verhandeling over de ontwikkelingen van het onderwijs in deze wegzinkende tijd heeft opgebracht 2063 gulden. Wij noemen dat veel. En hoe dacht u een aandacht, een ogenblik te bepalen dat er wel een vallen is van de kerk, maar geen afval. En hetgeen wat fout wordt weer opgericht. Omdat het zijne is. En ook het zijne blijft. Dat hoorde ik van de week nog toen verschillende reizen benaderd werd over dominee van de ketterij. Is wel bekend, hè? Zijn naam ook. Zijn zonden ook, hè? Ja, zijn zonden. Dat is geschorst, hè? Geschorst. Zijn eigen schuld, hoor. Zijn eigen schuld. Zijn eigen schuld. En dat is geen wonder dat hij die schuld gemaakt heeft, maar dat hij in de schuld gekomen is. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Dat hij die schuld gemaakt heeft, dat is geen wonder. Kan je begrijpen. Maar hij is de voor God en onder God mee terechtgekomen. Ja. En liep nogthans als een veel gekluisterd, gebonden mens over de wereld. Ja, dat zijn de vruchtgevolgen. He. De zonde hebben een bittere nasmaak. En die houden ze tot de dood toe. Want men zegt dat Peter zichzelf nooit vergeven heeft. Zijn verlogen. Geloof het. Want vergeven zonden zijn het bitterste. Vergeven zonden zijn het smakkelijkste. Dan hoorde ik van de week en lag in het ziekenhuis. Dan was geopereerd van een kronkel in zijn darm. Met God in zijn hart. Nou, dan geeft het niet waar ze van opereren. Dan geeft het niks waar ze van opereren. En zo door het bloed Jezus heen getrokken. Dat hij onberispelijk gesteld werd in zijn waarnemingen voor het aangezicht van God. Ah, geen ene zonde meer. Geen één meer. Nee, geen één meer. En zijn ziel is won. In Jeremia 31. Is niet even in mij een dierbaar. Wat zeg je? Ketterijen een dierbare zoon. Zo'n hoereerder. Zo'n overspel. Ja, God heeft gezegd het. En als God het zegt, is het echt waar. Hij heeft hem zijn zoon gemaakt door de dood van zijn zoon. Wat hij ervan te zeggen? Wat hij ervan te zeggen? Heb Adam het nog niet duizendmaal erger gemaakt? Vermoorde zichzelf en al zijn nakomelingen. Allemaal. En hij zou genadezalig geworden. Ja. Ik was er blij mee. Ik hoop dat de Heer ons van de week gelegenheid mag geven. Om eens even door direct een ziekenhuis te gaan kijken. We hebben daar onlangs eens een keer gepreekt in de kinderdijk. Over Jefta. Strijdbare held. Maar dat was een oerkind. Je kon er wel uitbrengen. Ja, het was net een dweil. Ramenwater. Toen kwam me nog een hand geven. Ja. God doet zijn kerk nooit van de hand. Hij doet ze nooit van de hand. Daar hoeven we niet op te rekenen hoor. Nee, hij doet ze nooit van de hand. Maar ze leggen in een band des eeuwige verbond. En worden gewassen door het bloed des verbond. Peter is ook een. Ja, Peter is ook. Anders was het ook voor eeuwig kwijt geweest met die man. Dan was het wel kwijt, maar het was bij Christus kant kwijt. Wel aan de zijde van Petrus. Maar aan de zijde van Christus die breekt het huwelijk nooit. Nooit. Al breken wij het elke dag. Het is u voorgelezen. Uit het heilige evangelie van Lucas, de medicijnmeester. Dat 22e hoofdstuk. In zonder vers 61 en 62. Van het evangelie van Lucas 22. 61 en 62. Welke ik u voorlees. En de Heere hem omkerende, zag Petrus af. En Petrus werd indachtig des woord des Heeren. Hoe hij tot hem gezegd had, eer Danes zal gekraakt hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp des Heeren in spreken en luisteren. Och, gezegende verbondsgetrouwe, onveranderlijke, nooit laten varend de werken uw handen. Die u zelf verheerlijkt in hetgeen wat alleen niets is, stof. Dat door den bezem der wet voor eeuwig weggevaagd wordt. En niets als as is wat nergens toe dient, nog niet tot mest op het land. Totaal waardeloos. Wat moet we daar nu beginnen met die as? Wat moet we die nou laten? Want die liggen overal te veel. Die liggen overal in de weg. Dat heeft totaal het minste nut niet. En zo was uw knecht Abraham. Door ontdekkende genade zo vernederd en verootmoedigd in de waarnemingen van het vuil zijns harten als een gevallen mens onder de uitstralingen uw goddelijke, allervolmaakste en zoetste deugden, ook uw rechtvaardigheid, ook uw heiligheid, ook uw werk, zijn de allerzoetste deugden in het straffen van de zonde, waarin uw naam als rechter verheerlijkt en in het kwijtspreken van schuld en straf, uw naam als vader, openbaart in de vergeving der zonden, door het bloed des eeuwige verbond. Gij bracht ons door een onverklaarbare langmoedigheid, door een onuitspreekbare algemene goedertierenheid, nog aan deze plaatsen, dat zal niet altijd blijven, maar we zijn aan het laatste doenden en elk mens. Zodat elke week de laatste week en de laatste predikatie kan zijn die we horen. En dan een scheiding moet gaan maken tussen lichaam en zielen waar een eeuwige beslissing aan hangt. Van wel een week. Ach, laat u wel goede tieren heden. Ons tot bekering leiden. Door opbinding. Door aanbinding. Door indrukken en door afdrukken en door doordrukken. Dat we niets meer zijn als niet een ijdelheid. Opdat we aan deze zijde van het graf voor eeuwige wakker geschud werd. Voordat we voor eeuwige wakker worden in de hel. Waar we zouden wensen eeuwig te mogen slapen. En nooit meer zullen slapen. Maar stervende sterven zal. Zonder einde. Och, zeg u het is eerlijk. Als u het zegt door de krachtdadige, almachtige werkingen des geestes, dan wordt die geestelijke dood gedood. En een onsterfelijk leven ingestopt wat gaat zoeken, vragen, begeren, verlangen, om met u in een verzoende betrekking gesteld te maken. Voor zulke mens vergaat de wereld voordat hij van de wereld gaat. Voor zulke mens vergaat zijn leven voordat zijn leven heen gaat. Voor zulke mens vergaan al zijn werken en al zijn eigen gerechtigheid. Niets meer overblijft als ongerechtigheid. Net genoeg om voor eeuwig verlost te worden door het bloed van de eeuwige, onveranderlijke, allervolmaakste, zoetste en getrouwste middelaar. Heere, gij hebt uw ambten ingesteld en ze zijn er nog. Het is donker in de wereld en donker in de kerk, maar toch zijn uw ambten er nog. En het bevel, uw woord, dat is er ook nog. Gaat heen en predik het evangelium. Alle creaturen totdat de maan verandert in bloed en de zon in dikke duisternis en de stem des archangels gehoord zullen worden en de stemmen van de rechter der eeuwigheid dat de zee zijn doden wedergeeft en dat de aarde ze geven zal. Als dan zal er een gericht gehouden worden naar recht. Naar recht en naar gerechtigheid. Zou het u kunnen gelieven waar gij toch beloofd hebt. In de prediking des woords doden levend te maken. Och, dat vanmorgen is gebeurd. Gaat het te openen, want ze zijn allemaal op slot gegrendeld met grendelen der eeuwigheid. Die door niemand verbroken kunnen worden door een eeuwigheidspersoon, wiens naam is Jezus Christus en die gekruist. Opdat uw kerk in het laatste der tijden, en in het laatste der eeuwen, ach, is groeien mocht van toebrengen. En bloeien van doorbreken. Inlijving en aanneming tot kinderen. Door den geest des vaders en des zoons. Waardoor ze roepen, Abba, lieve vader. Wil onze zieken gedenken in het ziekenhuis. Ach, u mocht ze genezen. Er is geen ziekte voor u te ziek. En er is geen ouderdom voor u te oud. Gij hebt het zelf beloofd. Dat gij aan het einde der eeuwen gelijk geschied is. Een iegelijk die de naam des Heer zal aanroepen zal zalen. En uw geest zal uitgieten. Uitgieten. Gul. Overvloedig. Waarin de vruchten des geestes overvloedig openbaar. Gij mocht die zieken genadelijk herstellen des lichaams en bekeren naar de hart. Laatste is alles. Het eerste is veel, maar het laatste is alles. En met God ziek, dan is de ziel gezond. En een gezonde ziel kan wel een ziek lichaam meedragen. Je mocht ook ons een broeder gedenken, waar we zulke zoete geruchten van gehoord hebben. Dat hij voor u niet te slecht was om hem recht te maken. Dat hij voor u niet te diep gevallen was om door genade op te halen. En dat uw bloed hem schoner gemaakt hebt, als dat zijn zonde hem ooit vuil gemaakt heeft. En dat uw gerechtigheid zijn ongerechtigheid overtreft. En uw eenzijdige verbondslieden doet zwemmen. Och, in de wateren die boven de enkel, de knieën en de lenden op. En dan vallen ze niet achterop, maar ze vallen voorop. Als goudvisten in een vijver. Van den koning der koningen. Je hebt dat kind ook weer thuis gebracht. Mag ook weer in een redelijke welstand thuis zijn. En terwijl er van de week weer een kind heen gebracht wordt. Och, wat ook nog klein. En wat wellicht ook geopereerd moet. Zou u dat kindje willen gedenken? Ach, mocht het nog bewaard. Voor het kind en de ouders. Het mocht het bewaard worden tot wedergeboorte. Zou de gelukkigste bewaring zijn. Zou een bewaring zijn waarin God. Ach, denk al onze kinderen, heren. We hebben zoveel kinderen in de gemeente. Ach, we hebben zoveel kinderen. We hebben zoveel kinderen. Mocht toch nog eens opgebonden worden, anders hebben we ze niet. Al hebben we ze wel. Dan voelen we het niet dat ze reizen om af te reizen. En dat ze op de wereld gekomen zijn om het einde naar de hel te gaan, dat rechtvaardig. Of naar de hemel te gaan, wat louter genade is. Ach, het laatste zou me ze gunnen. U kan het alleen geven. Gedenk ook dat oude mensje in Achterberg is. Schreeuw alles aan elkaar. Ach, heren, schreeuw hemel en aarde aan elkaar. Zijn er bijna 91 jaar. En roep maar, alles eigen schuld. God nooit gezocht, God nooit begeerd, altijd maar gewerkt en nog eens gewerkt, altijd maar druk geweest voor de boerderij. En nu moet God ontmoeten en kan niet, en ik ben, o God, uw gramschap, dubbel waard. O, geef één stootje genade en zo'n helster verdoemenis, dat kortste weg zal zijn naar de begrafenis. Heere, gedenkt onze weduwmannen en onze weduwvrouwen. Laat die verliezen eens tot een goddelijke winst geopenbaard worden. Wil u ze voor uw rekening nemen? Ach, dat alleen leeft, dat eenzame leven. Niemand kan daar iets in veranderen als u. Onderwerping en vereniging. Onderwerping, dat kan wezen, maar dan is er nog geen vereniging. Dan is er onderwerping dat niet anders is. En dat de weg niet anders ligt. Maar vereniging is aanvaarding. Dat God goed gedaan heeft en nog goed doet. En dan is vereniging een vrucht. In de dadelijke bediening van God en Heilige Geest. Gedenkt ons allen. Wij reizen op u aan. We komen elke dag dichter aan. Totdat we eenmaal zullen staan voor de rechterstoel van Christus. En dan zonder Christus, zonder Christus, dan zelfs zij vreselijk te vallen in de handen van een levende God. Maar in Christus zal het zij eeuwig. Onveranderlijk. God is liefde. Amen. Psalm 69. En daarvan het vierde, het zesde en het zevende zangvers. Psalm 69, het zesde en zevende zangvers. Inmiddels krijgen we ieder gelegenheid en de liefde gaat vanaf. Ruk door uw macht mij uit het slijk, behoed en laat mij niet verzinken in de wateren, maar red mij uit de handen mijner hateren, uit deze kolk en diepe jammervloed. Ach, laat den stroom die mij over het hoofd niet gaat, maar dat uw arm het geweld der diepte stuitte, dat er de put niet worden toegedaan, nog over mij zijn mond voor eeuwig sluiten. Hoor mij, o Heren, uw goede tierenheid. Is goed, zie mij aan, dan aan u met gunstige ogen. Hoe teer, hoe groot is uw mededogen. Verhoor uw knecht, die hete traan schrijft. Verberg voor hem uw aangezicht tot u. Want ik bezwijk door angst en tegeneden. Hij haast u mij ter hulp in mijn verdriet. De nood klimt hoog. Verhoor mijn smeekgebeden. Zesde en zevende van Psalm 69. In het lijden van de Zoon God is een lijden op te merken wat nooit eerder geleden is en ook nooit later geleden zal worden. Dat lijden dat hoorde alleen bij de Zoon God als borg en als hoge priester. Hiertoe was hij in de wereld. En daartoe is hij in de wereld gekomen. Hij heeft nooit geen minuut plezier gehad in de wereld. Nooit. Nooit. Nooit. Hij is er als vreemdeling ingekomen. En hij heeft als vreemdeling geleefd. En is als vreemdeling gestorven. Waarvan David ook zingt in Psalm 119. Ik ben een vreemdeling. Dat was vrucht van het vreemdelingschap van Christus. Dat was een vrucht van de ballingschappen van Christus. Die zich geopenbaard heeft op aarde. En dan is er nooit een koning op de wereld geweest zoals Christus. En er zal ook nooit geen koning volgen zoals Christus. Hij is het alleen. Hij blijft het alleen en is het eeuwig alleen geweest. Ja. Gelukkig geen. Ja. Oh, dat is zo'n grote wilde. Daarom getuigt een apostel aan Timotheus één God, ongeschaamd. En een middelaar uit vrije liefde gegeven. En God kan geven. Dat kan. En God mag geven. Want het is niet mogelijk dat hij van geven vermindert. Hij is de volheid zelf. En gaat zo oprecht met zijn kinderen om en zegt: onthoud het nu. Als je van mij zijt, dan volgen de verdrukkingen. Dan volgen de tegenstand. Dan volgen de slaag. Dan krijg je de duivel als je vijand. Je hele leven. Je hele leven. Daarom getuigt hij in Johannes 16. In de wereld zult gij verdrukkingen. Heb je ze niet? Heb je ze niet? Dan hoop ik dat God ze je nog geeft. En anders zullen we straks een eeuwige verdrukking na dit leven aan. Ja. En wat is dan de grootste verdrukking in ziek lichaam? Nou, het valt niet mee. Nee, het valt niet mee. Het is een bitter vruchtgevolg van de zon. Altijd wat een keer. Bittere vrucht van de zon. Altijd wat voelen. Hè? Ik zou ook wel eens goed willen. Ik zou ook wel eens een keer niets willen voelen. En dat willen is enkel vijandschap. Want God wil je mekerend houden. God wil je ziekelijk houden. Hij wil je daardoor kastijden dat het lichaam niet van u is. En tevens wat te vragen. Of je naar het lichaam ook denken mag. Maar... het is de grootste verdrukking niet. Nee. De doorleunende verdrukking, dat is de zon. Dat is de zon. En als de zonde je drukken, doordrukken, dan is dat de kortste weg om naar genade gedrukt, naar bloed gedrukt, naar gerechtigheid Christi gedrukt te worden. Dan wordt de waarheid vervuld voor zijn ganse erven. Ik zal ze onder de roede doen doorgaan, maar niet doodslaan. Dat is wel verdiend, maar ze verwachten dat ze doodgeslagen worden. Verwachten dat ze verdiend hebben. En zodra God volk hun verdiensten aanvaardt, dan komen de verdiensten van Christus. Hij heeft de klappen genomen. Hij heeft de slagen genomen. En er worden ze overgenomen En dan mogen een kruisdragende borg volgen onder leiden geheiligd te worden. Er zijn geen twee hemels, nooit geweest. Komen er niet op. Dan heeft hij zijn jongeren meegedeeld dat het noodzakelijk was dat hij ging lijden. Zij zei nee, Christus zei ja. Christus bewees in zijn prediking, als hij niet zou lijden, dat hun eeuwig gingen lijden. Ze verstond het, ze begrepen het niet. En ze verkiezen het niet. Want de weg naar de hemel is een vleeskruisiging, een vleesvertering, een doding van hetgeen wat wij willen en een openbaring van de wille Gods. Het is dwars tegen de mens, dwars te tegen. Nou, ik zal het je bewijzen. Uit de Bijbel maar in. Daar staan de beste bewijzen. En dan schrijft een apostel aan de Galatiërs. Mijn evangelie zegt, die is niet naar de mens. Dat is niet naar het vlees. Dat is niet tot voordeel, dat is niet tot eer van het vlees. Maar mijn evangelie zegt, dat is een goddelijk evangelie. Dat vernietigt en dat verwerpt alle vlees. Opdat geen vlees zouden roemen. Maar die roemen in de neer. Ja. Het heil geheim wordt aan zijn vriend. Naar zijn vreemd verbond. In dat evangelium zijn er omwandelingen op aarde, zegt hij in zonder in Matthäus 16. Wij trekken op naar Jeruzalem en dan zal de zoon des mens, hij zegt niet de zoon God. Want die zagen ze maar zelden in Christus. En je kan de zoon God niet zien zonder geloof. Want wie zal God zien en leven? Ze zagen hem meest maar als een wonderlijk mens, een wonderlijke profeet met wonderlijke daden. Meer niet. En bij ogenblikken mochten ze door het geloof, door de spleten van zijn menselijke natuur, zijn goddelijke natuur aanschouwen. En dan zegt Petrus, gij zij de Christus, de zoon des levende van God. Rustpunt. Even een rustpunt. Ja, dat is even een rustpunt hoor. Maar wanneer hij dan getuigt, wij gaan op naar Jeruzalem met de zoon des mensen. Niet kan overgeleverd, maar zal overgeleverd. En die niet, dan worden wij overgeleverd tot het eeuwige plaats der duivelen, der hel en der verdoemenis. Of Christus wordt overgeleverd voor ons, of wij worden overgeleverd zonder Christus. Er zijn geen drie wegen. Ik kan er ook niks aan doen, ik heb er niet uit gedacht. Maar er lijkt geen woord verklaard. Dan is het immers dat Petrus zegt, Heer, wees u genadig, ik ben er ook nog. Ja, je bent er net, Petrus. Hij is straks niet meer binnen, zal het beter gaan. Want zolang als wij er zijn, dan willen wij wat. Zijn zus of het zijn zoon. Maar straks is Petrus er niet meer. En naar buiten gaan, dan weet hij bitterlijk. Zolang wij volk in onszelf zijn, dan zit je in de dood. Maar we hebben niet anders dan de dood. En zolang we bij onszelf leven, dan leef je in de voorportaal van de hel. Nog met meerdere ontdekking. Dan ontwaar hij de hel hier. Dan is de hel niet daar, maar ontwaar hem hier. En dan is de hel van Christus de deel van zijn kerk. Oh, hij is de hel tot een hel geweest. Een eeuwige verlossing aangebracht. Had de hel niet opgerekend? Nee, de duivel ook niet. Nee, kan je begrijpen. En dan zegt die lieve Petrus, meer eigen liefde dan goddelijke liefde. Ja, sommigen zeggen, ja, maar hij bedoelde het toch wel goed. He? Dat hij zei, Heere, wees u genadig, dat zij geen zins geschieden. Deugt niks van. Deugt niks van. Daar zit geen greintje goed in. Als hij zijn zin gehad had, dan had dit hele plan God zijn duigen geslagen. Een duig. Want dat kon niet anders uitgevoerd worden dan door de dood van de eeuwige Zoon God. En dat door een kruispaard. Wij wagen er alles aan, als wij het maar naar ons zinnen. He? Als het ons maar gaat, zoals wij het maar gaan, dan wagen we er alles aan. Maar God waagt er zijn eer niet aan, hoor. Daar hoeven we niet op te rekenen. Zijn eer is God en God is zijn eer. En hij zal zijn eer nimmer aan een ander geven. Hij wil nog wel vrede geven. En zeggen, mijn vrede geef ik je wat er verder voor. Maar zijn eer geeft hij aan niemand. Hoeft niet ook, hoor. Hoeft niet ook. Als God zijn eer weggeeft, dan is God geen God meer. En dan hebben wij geen zaligheid meer. Nou, nou. Ja, zo staat het in de Bijbel. En zo geloof ik het. Ja. En wat zegt dan die lieve borg om maar tot een inleiding van het lijden te komen, want we hebben nog geen aanvang gemaakt met zijn lijden. En het is de noodzakelijkste grond, geliefden. Dat bloedfundament van Christus, daar wordt de hele kerk in opgetrokken tot God in den geest. Totdat straks het nieuwe Jeruzalem van bovenheden daalt. En God in hen alles zal zijn en al. Ja. Petrus. Eer de haan te krijtselen. Nee, ik verloog je nooit. Zwaarden of speren, hellen of doden. Dat zijn me van mijn voornemen niet veranderd. Petrus, Petrus, Petrus, Petrus toch. Alle mensen zijn leugenaars, u bent toch Petrus. Vest op, vindt ze geen vertrouwen. Vertrouw ook niet op je eigen. Een zot die op zijn eigen vertrouwt, die zot ben ik minnig maar. We hebben veel te veel vertrouwen op ons eigen, daarom duiken die zo minnig maar om met je eigen. Als je van jezelf niets meer verwacht, dan een wispelturig, bedorven, veranderlijk mens, dan zou je zo van je omvallen met je eigen. Maar omdat we ons eigen te hoog hebben staan, daarom moeten we vallen. En je legt nooit te laag hoor, maar wel te hoog. Ja, ja, nooit te laag. Wat zegt die lieve jongen? Waarom noem je die man zo lief? Omdat van hem houdt. Omdat een zoon daar is. Omdat een man die gestruikeld is. Omdat het een man is die gevallen is en weer opgericht heeft. Daarom hou ik er zoveel van. Ja, zondags, houden van zondags. Ja. Een echte goddeloze, och, die zoeken goddeloze. Om gerechtvaardigd en te verhandelen, de rechtvaardig maken des zondags. Daar heeft hem eens Petrus Jezus gevolgd uit een opperheid zeemannen. Nou, de raadzaal van Caiaphas, we zouden zeggen, Petrus, Petrus, doe het toch niet, mijn jongen, ga toch met Thomas mee, ga toch met Filippus mee. Vroeg toch ook gelijk de anderen. Die zijn toch ook gevlucht, ga toch, nee, dat doe ik nooit. Nooit. Woord om woord, man om man. Maar mijn arme jongen, je hebt al zo'n klap gehad in Gethsemane. Je wilde er maar op aanvechten. Wat zei de koning van de kerk? Petrus, het zwaard in je schild. Toelaat, aanvaard, onderwerp, verenigd. En hoe ga je val tegemoet? Je zoekt de plaats van je val. Ga nou terug, man. Je bent nou nog voor de zaal. Kan nog. Gelukkig dat niet gebeurd is. Gelukkig dat hij niet teruggegaan is. Stel je eens voor. Christus die zegt, je de haan gekruisigd hebben, zult je met 3 maal verloochend hebben. Moet je eens voorstellen dat Petrus de zaal ontvloden was en hem niet verloochend zou hebben. Dan had de waarheid gevallen. En als de waarheid gevallen was, was God gevallen. En dan niet verstaan. Laat Petrus 1000 maal vallen. Maar laat de waarheid in eeuwigheid niet vallen. Want als de waarheid valt, dan is er in de hemel ook geen waarheid meer. En daar een zoete trek leg je toch in de weg van de ontdekking. Dat hij doorging, want de waarheid was zijn plaats kwam. Hij is al gevallen. Hij gaat zijn val maar bevestigen. Hij gaat het maar bevestigen. Hij is al gevallen hoor. Het is al gebeurd. Hij had de waarheid tegengesproken. De waarheid. Beter geweten dan de waarheid. Wat anders is echt de waarheid. Dat is toch een mens. He. Dat vrouwtje waar ik er net over had. Daar een achterberg. Dat is 91 jaar. Dat mens die daar schreeuwt alles aan elkaar. Het heren. Ik ben zo dood. Ik ben zo dood. Maak me eens levend. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Heere, gedenk nog eens. Gedenk nog eens. Ik heb u nooit gewild. En nooit gezocht. Ik heb altijd maar gewerkt voor die boerderij. En nu moet ik God ontmoeten. En dat kan niet. Ja. Je zit je dan nog een beetje op uit te kijken. Ja. Ja, wonderlijk mensje. Ik kan zoals 26 jaar. Nou, het is waar hoor, ze was zo dood als een pier. Je kon donderen met de wet, maar je zag nooit geen traan. En je kon de evangelie preken, je zag ook nooit geen traan. Ze was overal even dood voor. Ja, overal even dood voor. Tot voor 3 weken terug, toen denk ik, hé, er begint hier een beetje roeren, er begint... Een dood te leven. Er begint schuld. Er begint een eeuwigheid te leven. Ik denk, hé. En al die reizen dat we er komen. Dan zijn ze verloren dom. Zeg, dat is geen wonder, Jans. Het is veel meer wonder dat je al niet voor even verloren bent. Het jammer dat gaat op de helft en zegt, Jans, dat moet hoor. Je moet op de helft, want die heeft 90 jaar ruim gezocht. Wat moet je anders wezen als in de hel? Dan kan je anders terechtkomen als in de hel, mens. Ze zeggen, ja, dat is ook maar uit. Ja, maar de waarheid zegt het. Ze zeggen, Jans, je mocht het er nog eens mee eens worden. Oh, je mooie hel is mijne. En God is aan bidden. Ze zeggen, ja, maar ik kan niet bidden. Ik zeg, dat hoeft niet. Je hoeft het niet te gaan. Je hoeft het echt niet te gaan. Ja, maar ik ben zo blind als een mol. Zeg, dat geeft ook niet. Dat geeft ook niet. Nou, ze is niet. Want dan zouden ze zo de schuld niet zien. Hè. Dan zouden ze zo de dood niet zien. Dan zouden ze zo de eeuwigheid niet zien. En dan zouden ze zo de rechter niet zien. Ach, een liefde. Plaats maken voor genade. Door genade is een weg die loopt dwars door de hel. Christus had het Petrus voor zich. En volg om het einde naar Matthäus 26, het einde van zijn meester te zien. Weet je wat je op gehoopt hebt? Op nog een wonder. Meer nog een wonder zou willen. Al had zich zo menigmaal gered. En hij was zo menigmaal de handen zijn er vijanden om te weten. Misschien doet hij nog wel een wonder. En dan komt hij aan de van nevel. In de weg der ontdekking en des gerichts doet God geen wond. Dan is het alleen aanvaarden onze dood, aanvaarden onze dood. Dat is het enigste wond. Dan krijgt God zijn eer. En u dezelfde. Ja. Hij heeft het hem helder, duidelijk aangekondigd. Ja. En dan lezen we nimmers dat Petrus wordt binnengehaald door een van de bekenden. En dan komt hij binnen. Waar gaat hij zitten? Gaat hij naast Jezus staan? Gaat hij naast Jezus? Het was toch zijn meester. Gaat hij daarnaast staan? Hij gaat naar de benedenzaal. En dan ziet hij Jezus zo staan. Hier. Simon, ga niet goed hoor. Ga niet goed hoor. Je zit er bij de wereld. Vloeken. Lasteren. God onteren. En allerlei gruwelijke praat, Petrus, je hoort dat niet hoor. Dat moet je niet wezen, dan kan je geen genade zoeken hoor. En daar is ook geen plaats om God te zoeken. Ach, geliefd. Die arme man, hij zit te midden van de kruismen. In hopen dat er een wonder geschieden, dat Jezus uit hun handen komt. Dat hoopte Judas ook. En toen hij zag dat Christus geen wonder deed, zichzelf niet verloste, uit de macht zijner vijanden, werd hij door de hel gejaagd naar de hel. Toen Judas zag dat Christus zich niet ontdeed van de macht der hel, toen zei hij, ja, nou is te laat. Ik heb verraden het onschuldige bloed. Het, niet bloed, maar het bloed. Er is nooit zijn bloed op de wereld geweest dan het bloed van Christus. Zoete bloed, goddelijk bloed, om nooit ontbindend, nooit verdervend, maar eeuwig vers blijvend bloed. En dan leert ons de waarheid dat een kussende Judas voor eeuwig verdoemd is en een vloekende Petrus voor eeuwig gekust is door de vrije genade die in Christus is. Hij wordt opgemerkt, gelukkig. Gelukkig. Ze hebben hem in de gaten. En ze kijken hem eens aan en zeggen, wat doet die man hier? Wat doet die man hier? Wat zoekt die man hier? Wat moet die man hier? Die man hoort hier niet. Die man die is van ons niet. Dat is onze vriend niet. Wat maakt die man hier? Had ze goed gezien hoor. Hij was ook niet van hun. En dan zou het nooit worden ook. Maar is geen. Hij had een ander doel. Hij wilde het einde van zijn meester. Ja. En dan ziet zo'n dienstmaagd hem eens aan. En dan heb je mensen die kunnen dwars door je lijf heen zien. Ja. Dan zegt die man die kijkt me dwars door mijn ziel heen. Hij had het ook wel eens. Hij had het ook wel eens. Dan kijk je zo aan, dat je in de ogen kan lezen wat ze eigenlijk met u bedoelen. En dan rilt je ziel, alleen al van de ogen, laat stil staan aan de mond. Ja. Ja. Dan zei deze, is ook van hem. Deze hoort ook bij hem. Ze noemt zijn naam niet. Christus verliest zijn naam, de kerk ook. De kerk verliest de naam ook, menigmaal. Gij zijt ook een van die. Dan zei Petrus. Mensen kennen hem niet. Wat zei Petrus? Die je ziel gered hebt. Die je ziel zalig maakt. Waarvan je uitgeroepen hebt. En de Christus. Wie het brood dat gij gegeten hebt. Tweemaal, 7.500 gevoeld, kent u die niet? Weet u niet wie dat is, Petrus? Daar ziet ge gelieden ten eerste de plaats waar die naar moeten wezen. Ten tweede zie je de stuwing van de zonde. En je ziet de stuwing van de duivel. En die arme man dat gebruikende dienst maakt. Had er nu nog een krijgsknecht opgestaan met een pistool. En gezegd, en u bent er ook in. Of schiet je dood. Het ja, geen wondering. Die man bezweek voor die pistool. Maar is bang voor de dood. Maar het is maar, nou ja, had ik het te zeggen, het is maar een deel. Afgelopen. Het is maar een vloerdweiler. En men wat een deur open deed en een deur dicht deed. En die zegt er. Die zegt er. Voor het ritselen van een blad zinken we in mijn kamer. En er zijn geen mensen op de wereld die zo gauw moeten sterven dan God volk. Een zweer op de vik of een weinig smartelijke leden des lichaams. Ze moeten altijd sterven, dan hiervan en dan daarvan. Als een bewijs dat ze niet sterven kunnen. Sterven kunnen wil niet anders zeggen. Als ze eens anderen zijn. Met alles wat we zijn. En met alles wat we bekeren. Het mensen kan niet. Kunnen hem niet. Het is toch wat dit. En hij heeft toch in zijn leven wel een tijd gehad. Dat hij alles zou willen geven. Als hij toch die Jezus hem mag leren kennen. Als hij toch die zalig maken toch mag leren kennen. En hier zit, ken hem niet. En dan lees je in Matthäus 26, dat hij opstond, en dan gaat hij naar de voorpoort. Hij wil weg, hij wil weg, hij wil die zalen. Hij heeft een ontzaglijke angst in zijn ziel. Die meid die heeft hem dwars door zijn ziel heen gezien. Hij heeft geen rust meer, hij moet weg. Hij gaat naar de voorpoort, naar het voorportaal. In de hoop dat hij eruit gelaten zou worden. Nee, Piet. Gij hebt er jezelf erin gebracht. Je zult er straks alleen door God uitgebracht worden als een gebroken mens. En als een verbroken mens. En dan hang ik hier nog dit aan. Stel u voor, geliefden. Dat Piet bij de voorpoort zo'n deur water gevonden werd en gezegd zou hebben. Wil hij eruit, man? Kom nou aan. Mag hij eruit? Had hij eruit gevlogen, had hij aan de waarheid gebleven, had aan God gebleven, had aan de ere Gods gebleven. Hij moest hem niet één keer verloochenen, hij moest hem driemaal verloochenen. Opdat hij van rondom zou zijn, het kind der storms, het kind der hellen, het kind der verdoemenis. Dat hij van rondom zou zijn zonde en niet meer dan zonde. Wanneer hij hem tweemaal verloochend zou hebben. En hij zou dan ontgaan kennen hem. Dan had de waarheid gebloeid. Dood gebloed. Je kan je wel in zulke gezelschappen geven jongens. En meisjes begeven niet in gezelschappen van Herrenbergen. En weet ik wat die smeer zijn. En waar ze de ellendigste film voor je ogen afdraaien gaat en niet naartoe heet. Want je moet er morgen weer naartoe en overmorgen wij er ook weer naartoe. Want de zonde is een vergiftig zoet. Een zoet wat enkel vergift is. Straks sterft de zoete geest en het vergif blijft boven. Wij moeten niet spelen met de zonde spelen duizendmaal makkelijker met ons. De zonde is een macht. En genade is almacht. Maar de zonde is een macht. Ze moet niet meer spelen. Ze speelt makkelijker met ons. Maar dan is er nog wel weer een deur waard. Je hebt de waarlijkheid zo van die. Wat moet hij nu zeggen? Wat moet hij nu zeggen? Zou er nu al de eerste keer genoeg gezegd hebben? Zeggen de heel eenvoudige mens, ik ben niet. Ik ben zijn discipel niet, ik ben zijn kind niet. Ik ben zijn volgeling niet. Hoe kom je erbij? Van welke zoete dingen Worden eigenlijk Petrus gezegd, misschien zit er nog een onder ons. Ja, dat het van mij is kunnen zeggen dat ik van Christus. Dat het van mij is kunnen zeggen dat Christus de mijne. Dat ze in de wereld is kunnen zeggen, als we bij mijn deur gaan, daar woont een christen. Daar woont Godsvrucht. Daar woont Godzaligheid. Maar ze kunnen van mij niet anders als ze mijn deur voorbij gaan. Daar woont een mens. De naam heeft dat ze leeft. Maar ze is dood. Dat is menigmaal het antwoord van de kerk. Nog eenmaal, we gaan het kort maken. Ik ben ook een Galileer, zei die derde. Want er zij te zien, er zij te horen. Ja, de Matthäus 26, daar lees ik. Dat die familie van Malchus zegt, man, ik heb het toch zelf gezien. Je hebt die man zijn oren afgehaald. Je hebt die justitie weet staan. Je bent tegen die justitie ingegaan. Hij zou zeggen, ja. Nou zal toch Peters naar slot wil zeggen, ja, ik zal maar eerlijk zeggen. Ik ben van, nee, nooit, nooit. Nooit, nooit, nooit, nooit. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Petrus legt kluisteren en legt boeit. Hij is een instrument van de hel. Hij is een spotprint van de duivel. Nee, nooit. Petrus kan niet meer terug en ga niet meer terug. Hoe zal ik het eens zien? Wanneer een mens in zulke dieptes vervalt, dan hoeven de hel daar niet te zoeken, maar dan zoeken hem hier. Dan vloeken ze, dan lasteren ze, dan zweren ze hier alles aan elkaar. Weg met God, weg met Christus, weg met die eeuwigheid. Je moet er niet zo licht over denken, geliefd. De waarheid zegt, ze zullen vloeken op hun koning. Lees Matthäus 26 maar. En hij begon zichzelf te vervloeken, dat wil zeggen te verdoemen. Zichzelf weg te werpen, zegt God mag mij verdoemen indien ik een kind van hem ben. God mag mij wegdoen indien ik een discipel van hem ben. God mag mij even naar de hel verwijzen. Als ik hem ken, hoe moet dat nou terechtkomen? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet hoor. Maar Christus wist het gelukkig. Gelukkig. En dan staat er. En terstond kraaide de haan. Genoeg. Hè? Hij is een prikker. Hij is een predikant. Hij is een dominee. Geliefden, er komen tijden in het leven van de kerk. Al keert de wereld om. Dan keert nog de hart in. Ik kan het niet zeggen zoals ik het soms aanvoel. Maar er is alleen almachtige genade van nood. Want in Hana Peter laten kraaien, had hij eeuwig door laten kraaien. En gij laat mij ook eeuwig doorpreken, allemaal doorpreken, wet en evangelie. Leven en dood, maar niets verandert er, niets vernieuwt er. Alles gaat door zoals het was. Ja, soms denk je wel eens, laat me maar ophouden. Laat me maar ophouden. Doorgaan. Doorgaan. Ja. En terstond kraaide de haan. Was het genoeg? Heel niet. Heel niet. Ik ben gisteravond met die beleidskattekezanten gehad. Over de waarachtige bekering die je ziet niet door het woord alleen. Blaast het de mens op. Maar die je ziet door woord en geest. En die blaast de mens leeg. Helemaal leeg. Ach, ja kom, red me. Ik kan toch alles niet zeggen. En terwijl Petrus vloekt, stond er nou nog terwijl Simon vloekte? Nee, er staat Petrus. Maar zijn naam was toch eigenlijk Simon, zoon van Bar- dat was hij. Maar hij vloekt hier in de eerste plaats niet als Simon. Maar als een Petrus. Waarvan je leest in Psalm 114. Want zijn naam betekent toch rotsing. Zijn naam betekent toch een steenrots. En dan zegt van Psalm 114. Dat goden verandert. Een steenrots in een watervloed. En een keisteen in een waterfontein. Wat is ons hart meer als hart? Wat is ons hart meer als een steen? Wat is ons hart meer als een grote steen? Die niemand vermurwt, die niemand stuk krijgt, die niemand verbreidt. Als de liefde. Oh, als de liefde. Ja, ja, die liefde is zo sterk. He. Luister maar. En de gisteren heeft dezelfde. Die tot hem zei, Simon, daar heb je Simon hoor. Simon, Simon. De zader heeft u zeer begeerd te ziften. En wat is het doel van het ziften van Satan? Zijn doel is om het koren eruit te ziften. En het kaf naar de hemel te jagen. Net andersom als Christus. Christus zift zijn kerk om het kaf eruit te halen. En koren gezuiverd over te laten. Geluid door het leven. Gelijk het zilver wordt beproefd. En je weet wat ziften is in dat stad. Dat vroeg ook nog gedaan bij een boer. Koren zeven. Ja. Dat kaf moet eruit zien. Ja, och ja. Het hele leven van de kerk is een zift. Het hele leven. Dan met in dan met. Maar de Heere Jehovah. De onveranderlijke, de ik zal zijn die ik zijn zal. En dan moet je eens denken. Dat die gezegende middelaar naar zijn mensheid. Stond in een halve cirkel. Van het Joodse zat hij erin. 70 plus 1, 71 bijvoorbeeld. Daar stond hij voor. Om beschuldigd en veroordeeld te worden. En er hoort hij zijn kind vloeken. Op de ontzaggelijkste wens. Ik geloof dat er weinig mensen op aarde zijn. Ook onbekeerde mensen. Die zo verschrikkelijk gevloekt zullen hebben als Peter. De ellendigste vloek heeft hij over zichzelf aan uitgeroepen. En dan staat er en de stom kraaide de haan en de Heere. Hoe kan dat? Hoe durft hij dat om zich om te keren? Terwijl hij voor de Joodse raad staat. Hij keert zijn eigen helemaal om. Waarom zei ze niet, blijf staan? Dat het niet kon. Ach, geliefde, de goddelijke natuur, de goddelijke kracht, de goddelijke liefde, de goddelijke genade. Die deed hem omkeren. En hij zag Petrus aan. En dan stort die liefde in een zee van liefde. En dan begint die steen te smelten, te breken. En dan mag de haan kraaien. En dan zei Petrus aan. Dan mag de haan kraaien. En dan zei Petrus aan. Aha. En nou kan je gaan hoor, Petrus. Ja. Nou is de deur los hoor. Nou kan je dat. Ja. Nou kan je gerust gaan hoor. Oh, geliefde. Ik ben jaloers op zijn tranen. Ja. En je loos op zijn tranen. Ach. En hij ging naar buiten. En hij weende bitterlijk. Ik lees niet dat hij wat gezegd heeft. Ik denk dat ik niet heb kunnen zeggen. Hij zou het niet hebben kunnen zeggen. Want als hij versmolten wordt onder een kruisigende borst. En verbrijzeld wordt. Door een stervende Christus. En zijn woord je harten vervuld, geliefde. En de Heere zich omkeert, zag Petrus aan. Alsof hij zei, Petrus, van wie bent u? En van wie blijft u? Petrus, gij hebt mij van uw hand gedaan, maar ik doe u nooit uit mijn verbonden. Gij moest mij niet meer, Petrus. Maar ik u, En ik sterf duizendmaal liever voor u. Als dat ik u eeuwig missen zal. Als loon op mijn arbeid. Amen. Och, een enkel woord. Van hetgeen die gezegd kan worden. Een enkel woord. U zei niets tegen Petrus. Maar u zag hem aan. Oh, die gestalte is hij nooit vergeten. Die gestalte is in hem gebleven. En nooit geen haan meer horen kraaien of hij zag u. En zijnzelf in de zaal. Och, lieve koning. We danken u niet dat u hem laten vallen. Nee. Nee. Maar we danken u wel van dat hij met zijn val opgaat. En kon niet anders. Het kon niet anders. Als het anders gekennen had tot uw eerheid anders gedaan. Maar kon niet anders. Petrus moest weten wie er was. En hij moest weten dat u de waarheid was. En ook de waarheid bleek. En dat heeft hij nu mogen beleven. Hij hoefde niet naast Judas. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Hij weende bitterlijk. En hoe bitter de traan, hoe zoeter voor het hart. Hoe smartelijker de traan, hoe liefelijker voor de ziel. En dan Heer Jezus Christus. Wiens traan in den hof borgtochtelijk. Wiens bloed borgtochtelijk. En gij hebt het vervuld. Een kussende Judas. Voor eeuwig verdoemd. En vloekende Petrus. Voor eeuwig door bloed verzoend. Amen. Psalm 16, het derde zangvers van de 16e psalm. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Dat is van de 16e psalm het derde zangvers. en blijven met u allen.